na głowie dojrze waszy psiej Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Jeszcze nie wiesz. Oglądaj już jutro o 21.20 w TVP1. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 marca. Już minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po porażce z Czechami trzeba wrócić na właściwe tory, mówi kapitan piłkarskiej reprezentacji Robert Lewandowski. Razem czy osobno politycy zastanawiali się w Trójce, w jakiej konfiguracji startować, by wygrać jesienią wybory. To już najbliższej nocy. Zmiana czasu z zimowego na letni. Zimny prysznic na start eliminacji do Euro 2024. Polscy piłkarze przegrali wieczorem w Pradze z Czechami 1-3. Dwie bramki stracili w dwóch pierwszych minutach spotkania. To dla nas ciężka nauczka, przyznaje bramkarz Wojciech Szczęsny. Na pewno nas fizycznie zdominowali i te dwie pierwsze bramki były tego najlepszym przykładem. Nie było to nas zaskoczenie, bo wiedzieliśmy, że jest to mocny zespół fizycznie. Po prostu nie umieliśmy sobie z tym poradzić. Nie jest to początek, który pozytywnie się nastawia przed resztą spotkania i ciężko jest wrócić, ale wierzyliśmy, że będziemy w stanie. Niestety nie udało nam się stworzyć nawet wielu sytuacji bramkowych, dopiero gdzieś tam w samej końcówce, także ciężka nauczka. Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski przekonuje, że drużyna musi szybko zapomnieć o spotkaniu z Czechami. Wiadomo, że to jest dla całej drużyny ciężka sytuacja, jeśli przegrywasz 2-0 i gdzieś w trakcie meczu tylko tak naprawdę wychodzisz na boisko i przegrywasz, więc jakby tutaj to było wielkie wyzwanie mentalne i musimy sobie teraz zdać sprawę, co zrobić, żeby już w tych kolejnych meczach grać pewnie w obronie, dobrze wchodzić w mecz, dyktować warunki i jakby próbować atakować i strzelać bramki, więc jakby to będzie dla nas teraz kolejnym krokiem do tego, żebyśmy po tym meczu wrócić na właściwe tory. W poniedziałek Polacy zagrają w Warszawie z Albanią. Listy koalicyjne czy jednopartyjne? Politycy zastanawiali się w programie Trzecim Polskiego Radia, jaka formuła startu w jesiennych wyborach zapewni wygraną. Prawo i Sprawiedliwość chce, by prawica poszła zjednoczona do wyborów, mówił w śniadaniu w Trójce senator PiSu Wojciech Skurkiewicz. Celem jest wygranie wyborów jesiennych i to nie ulega chyba żadnej dyskusji. Oczywiście w ramach tej koalicji, którą dziś nazywamy zjednoczoną prawicą, Solidarna Polska, inne pomniejsze formacje, pracujemy, działamy i realizujemy nasz wspólny program. Zdaniem Roberta Biedronia, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, partie opozycyjne powinny podjąć rozmowę w sprawie wystawienia wspólnych list. Musimy wybrać taki scenariusz, który doprowadzi do tego, że będzie jak największa reprezentacja opozycji w parlamencie. I zacznijmy o tym oczywiście rozmawiać. Ja tutaj w Trójce mogę powiedzieć, Donald, jeżeli chcesz rozmawiać, to usiądźmy jako Lewica i Platforma i zacznijmy o tym rozmawiać na początek. Prezydent Andrzej Duda jest przygotowany na wszystkie możliwe wyniki wyborów, dodał minister w Kancelarii Głowy Państwa, Paweł Szrot. Mamy do czynienia teraz ze współpracą z rządem, który tworzy środowisko, z którego pan prezydent się wywodzi. W perspektywie jest jakaś ewentualność trudnej kohabitacji, ale pan prezydent jest przygotowany na wszystkie warianty. Przede wszystkim pan prezydent będzie mocno apelował przez całą kampanię wyborczą, aby Polacy wzięli jak najszerszy udział w tych procedurach wyborczych, aby frekwencja była jak najszersza, bo to zawsze świadczy o jakości demokracji. Wybory zgodnie z konstytucją muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, czyli 12 listopada. Terminy są 4: 15, 22, 29 października lub 5 listopada. Podczas szczytu w Wilnie NATO powinno określić perspektywę przyjęcia Ukrainy do sojuszu, uważa przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Radosław Fogiel przebywa w Waszyngtonie, gdzie wraz ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy, Litwy, Czech i Hiszpanii spotykał się z przedstawicielami amerykańskiego rządu i parlamentu. Fogiel mówił, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej popierają członkostwo Ukrainy w NATO, ale amerykańscy politycy i opinia publiczna muszą jeszcze do tego dojrzeć. Chcielibyśmy, żeby efektem wileńskiego szczytu NATO było zakreślenie jasnej perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych dodał, że obecnie członkostwo Ukrainy w NATO nie wydaje się już niemożliwe.

Nie mam na myśli lania, jakie dostali polscy piłkarze od piłkarzy czeskich. Tylko wczoraj wieczorem odbyło się 51. wydanie listy przebojów Trójki. Mogą Państwo się z nim zapoznać jak najbardziej, odwiedzając naszą internetową stronę. Ja przez najbliższe 2 godziny przeprowadzę Państwa przez te najistotniejsze punkty wczorajszego wydania listy. Przypomnę najlepszą Trójkę, na pewno przypomnę wszystkie propozycje. Największy spadek, największy awans. Co jeszcze do godziny 12? Tomek Żonda i jego nasłuch, czyli garść muzycznych nowości, a ja też dość ochoczo zajrzę do kalendarza muzycznego takiego około weekendowego, bo jak co tydzień kilka dat, których no absolutnie pominąć nie można. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara, no to zaczynamy od miejsca 3, a tutaj bez zmian jak tydzień wcześniej Peter Gabriel, Panoptikum. Piotr niezmiennie na miejscu trzecim. To było 51. wydanie listy przebojów trójki panopti.com. Ciekawy jestem, czy są Państwo w stanie dać mu jeszcze wyższą pozycję. No więc to po prostu trzeba zagłosować. Albo lpt.polskieradio.pl, albo używając do tego naszej aplikacji. Wspominałem, że będę do godziny 12 podpatrywał, jakie ważne muzyczne daty są około weekendowe. To jest jutrzejsza data, ale no trzeba, a nawet wypada o niej powiedzieć już dziś. Jutro swoje urodziny świętuje Marek Dutkiewicz. To jest polski autor tekstów, piosenek, ale też scenarzysta, dziennikarz, wydawca, osobowość telewizyjna. No, drodzy Państwo, można by było zrobić, podejrzewam, nie jedną, a może nawet dwie albo i trzy audycje złożoną wyłącznie z piosenek, które pan Marek napisał. Powiem tylko, że na pewno bardzo wiele zasługują, wiele zasługują od niego takie zespoły jak 2 plus 1, jak Felicjan Andrzejczak, Budka Suflera, Halina Frąckowiak, Kombi, Lombard, Urszula, Zdzisława Sośnicka. No to są tak fantastyczne piosenki właśnie, które wyszły spod jego pióra, że tylko przypomnę Jolka, Jolka, że Za ostatni grosz, Windą do nieba i tak dalej, i tak dalej. No i ja z tego szeregu fantastycznych piosenek napisanych przez Marka Dutkiewicza wybrałem dla Państwa ten utwór Urszuli, też jego autorstwa. obiektywnie o muzyce. Zaprasza Tomasz Żonda. Przygotowania do konkursu Eurowizji ruszyły pełną parą. Bukmacherzy już wytypowali zwycięzcę, a właściwie zwyciężczynię. Czy reprezentująca Szwecję Loreen wygra po raz drugi? Dopóki piosenki w grze, a właściwie grają, wszystko jest możliwe. Nie da się ukryć, że utwór Tattoo mocno wpada w ucho. Laureaci nagród Grammy Burna Boy i J Balvin łączą siły. Pierwszy z nich pochodzi z Nigerii, drugi z Kolumbii. Ich wspólny przebój nosi tytuł Roller Coaster. Cały świat zapiął pasy i jest gotów na przejażdżkę. Rob Thomas z kolegami szykuje wielki powrót. Po 10 latach grupa Matchbox 20 przerywa milczenie. Właśnie ukazał się ich nowy singiel Wild Dogs Running in a Slow Dream. Piosenka pochodzi z ich 5. albumu Where the Light Goes. Premiera płyty 26 maja. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Debiutował 5 lat temu przebojem Dym. Od tego czasu jego kariera potoczyła się błyskawicznie. Podsumowując te lata, Baranowski deklaruje: ponad wszystko chce być sobą. Jego nowy singiel Chce być sobą zapowiada trzeci album. The Weeknd trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. W najpopularniejszym serwisie streamingowym miał ponad 100 milionów słuchaczy miesięcznie, a dokładnie 111 milionów i 400 tysięcy. Kolejne miejsca zajęli Miley Cyrus i Ed Sheeran. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. Jeszcze przez chwilę o Edzie Sheeranie. Ma 32 lata, a 5 maja ukazuje się jego nowa płyta, którą zapowiada właśnie wydany singiel Eyes Closed. Ed Sheeran zdradził, że pracuje nad swoją ostatnią płytą, którą pozna świat wraz z odczytaniem testamentu. Miejmy nadzieję, że poczekamy na nią jeszcze bardzo długo. Na koniec premiery tego weekendu i to nie byle jakie. Swoją 9. płytę Ocean Boulevard wydała Lana Del Rey. Na krążku mnóstwo gości, wśród nich John Batiste, Bleachers i Fade John Misty. Dla fanów muzyki jednak najważniejszą premierą tego tygodnia jest Memento Mori, nowy album Depeche Mode. Zdaniem krytyków to najlepsza płyta grupy od wielu, wielu lat. To był Na Słuch. Więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Hello, goodbye. Kto słuchał wczoraj 51. wydania Listy Przebojów Trójki, ten wie, na którym miejscu ostatecznie Ghosts Again. A jeżeli Państwo nie wiedzą, to mam dwie propozycje. Albo odwiedzić naszą internetową stronę już teraz, albo poczekać do godziny 12. Wtedy na pewno przypomnę, które miejsce dla Depeche Mode. Tomek Żonda i jego garść muzycznych nowości wspominał o nowej piosence Baranowskiego. Tak się fantastycznie składa, że wczoraj w 51. wydaniu Listy to była jedna z trzech propozycji. Chcę być sobą. Proszę posłuchać. Chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za nierwaną MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata no. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze. Nic więcej, przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat, jak ten super człowiek z DC, no. Dzięki nim wiem dobrze, wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że ponad wszystko chcę być sobą, nic więcej. Baranowski, chcę być sobą. To jest pierwsza z trzech propozycji 51. wydania Listy Przebojów Trójki. Choć podejrzewam, że Baranowski przez skromność nie dodał, że chciałby, żeby państwo na niego zagłosowali. No bo to jest propozycja, a propozycje mają tylko tydzień, żeby państwa głosami znaleźć się w zestawieniu, więc no, do dzieła, do dzieła. LPT Polskie Radio.pl albo używając naszej aplikacji. Dzisiaj rocznica urodzin królowej muzyki, a no, chyba nawet powiedzenie królowa muzyki to byłoby zdecydowanie za mało. 3 stycznia w 87 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame Aretha Franklin. Jej piosenka Respect znalazła się na 5 miejscu listy 500 utworów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według pisma Rolling Stone. A w całej karierze zdobyła w sumie 18 nagród Grammy. Jeśli chodzi o utwór Respect, to podejrzewam, że pojawi się dziś wieczorem w Departamencie Rytmu, na który państwa serdecznie zapraszam dziś wieczorem. Natomiast ja przypomniałem sobie, że przecież Aretha Franklin ma taki w dorobku fantastyczny duet z George'em Michaelem. I knew you were waiting for me. Warriors and fight and win the battle.

Chip Tobacco. Jestem sama na miejscu 29 i tu nie zaszła zmiana, no ale zajść jeszcze może, więc proszę głosować albo na naszej internetowej stronie, albo używając naszej aplikacji. Kolejne wydanie listy już najbliższy piątek od godziny 19. Tymczasem to dziś swoje urodziny świętuje Reginald Kenneth Dwight, piosenkarz, kompozytor, pianista. Jeżeli podpowiem, że Reginald postanowił w 68 roku zmienić swoje imię i nazwisko na imię, które przyjął po saksofoniście Eltonie Deanie, zaś nazwisko na cześć wokalisty bluesowego Longa Johna Baldriego, no to wiemy już, że chodzi o Eltona Johna. Elton John dziś obchodzi urodziny. Ponoć swoje fortepiany nazywa imionami i nazwiskami najsłynniejszych artystek, więc w kolekcji ma instrument Aretha Franklin, Nina Simone czy Diana Krall. W 2008 roku został uznany trzecim najbardziej utytułowanym artystą wszechczasów według magazynu The Billboard, a w 1998 roku otrzymał tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbiety. No to oczywiste, że za osiągnięcia muzyczne, ale też za wkład w fundację charytatywną na rzecz walki z AIDS. No to posłuchajmy szanownego jubilata. Elton John, Rocketman. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket be a long, long time

Stanach i Dawid Podsiadło, oboje dość ochoczo nominowani w tym roku do Fryderyków, no bo trzeba przyznać, że poprzedni rok absolutnie do nich w dużym stopniu należał. Czy rzeczywiście ostatecznie te nagrody zostaną im przyznane? No, przekonamy się, jak przyjdzie czas wręczenia. Tymczasem Stanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia nadzieja, to miejsce 15 w 51. wydaniu listy przebojów trójki. Prawie co do dnia, 37 lat temu, Lionel Richie cieszył się statuetką Oscara. Dostał ją za piosenkę Say You, Say Me. Chodziło o główną melodię do filmu White Nights. Zresztą kalendarz podpowiada, że rok wcześniej została nagrodzona tą samą statuetką, czyli Oscarem, inna piosenka, ale do niej obiecuję wrócić na pewno po godzinie 11, a teraz w związku z tym, że za 10 minut będzie 11, posłuchajmy, jak Lionel śpiewa Say You, Say Me. For always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. All in the park, playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Say you, say me, say it for always. Oh, that's the way it should be. Truly. So you think you know the answer? Oh no. Well, the whole world got to dance. That's right, I'm telling you. And you start to leave. Oh yeah. Even who you are, you are a shining star. Say you, for always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Say it together naturally. prawie co do dnia. 37 lat temu Lionel Richie zdobył Oscara za tę piosenkę. Może warto dwa słowa powiedzieć o filmie. Chodziło o Białe Noce, film z 1985 roku. To jest dramat baletowy z udziałem Michaiła Barysznikowa i Gregorego Hańsa. Ciekawostka, ponoć Lionel nie mógł skomponować, podejrzewam, że chodziło o względy prawne, piosenki, która nosiłaby tytuł White Nights, więc przesłał demo balady Say You, Say Me. No i udało się. No, ostatecznie piosenka zdobyła Oscara. To jest lista przebojów trójki po godzinach. Za nami 51. wydanie listy. Grupa Myslowic właśnie wydała swój album zatytułowany Wszystkie narkotyki świata. Teraz są w trasie koncertowej. Zerkam, dzisiaj Gomunice, jutro Gdańsk, a do końca tygodnia jeszcze Warszawa i Bydgoszcz. Latawce to jest piosenka, która zwiastowała właściwie ten album. Teraz radzi sobie całkiem nieźle, jeśli chodzi o notowanie, bo wylądowała na miejscu 10. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy